Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, jest 11. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Katalonia pod kontrolą Madrytu, premier Mariano Rajoy zastępuje Carlesa Puigdemonta. 21 grudnia odbędą się tam wybory. Wichury nad Polską dziś niebezpiecznie, zwłaszcza na zachodzie i północy. Na drogach duży ruch i tragiczne wypadki. Hiszpański rząd zawiesił autonomię Katalonii. W dzienniku urzędowym ukazał się dekret, na podstawie którego władzę w regionie traci lokalna administracja, a przejmuje ją premier Hiszpanii Mariano Rajoy i wicepremier Soraya Sáenz de Santa Maria. Wczoraj wszedł w życie 155 artykuł Konstytucji, pozwalający na przejęcie przez Madryt kompetencji regionu. Z Barcelony Ewa Wysocka. Szef hiszpańskiego rządu bierze na siebie funkcje i uprawnienia, jakie przysługują kierującemu Generalitat, szefowi katalońskiej administracji. Czytamy w dokumencie. Publikacja dekretu nie jest zaskoczeniem. Wczoraj po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu Mariano Rajoy wyliczał zmiany, jakie czekają Katalończyków po zawieszeniu ich autonomii. Odsunięcie od władzy szefa Generalitat, odsunięcie od władzy jego zastępcy i wszystkich członków katalońskiego rządu. Zgodnie z decyzją Senatu ich funkcje przejmą poszczególne ministerstwa. Dzisiaj też został zdymisjonowany komendant główny katalońskiej policji, komisarz Josep Lluís Trapero. Agencje donoszą, że w poniedziałek zostanie aresztowany Carles Puigdemont. Odsunięty od władzy przywódca Katalonii najpierw zorganizował nielegalne referendum, a wczoraj przyjął rezolucję o przekształceniu regionu w niepodległą republikę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ponad 100 km na godzinę teraz w serwisie Trójki. Kolejne ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem i ulewami. Teraz obowiązują one dla dwóch województw, zachodniopomorskiego i pomorskiego, ale jak podkreśla Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, z prognoz wynika, że wiatr będzie mocno wiał w całym kraju. Jutro właściwie już możemy się w całej Polsce spodziewać silnego wiatru, takiego, który w porywach przekracza nawet 100 km na godzinę. Dlatego warto przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Czyli przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby usunąć z podwórek, z balkonu wszystkie przedmioty, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie. Różnego rodzaju doniczki, meble ogrodowe, które jeszcze może gdzieś stoją. Warto też zabezpieczyć zwierzęta, szczególnie takie, które mieszkają na zewnątrz. Warto też pamiętać o tym, żeby nie parkować auta w pobliżu drzew, reklam, różnego rodzaju szyldów, które porwane przez wiatr mogą po prostu uszkodzić samochód. I lepiej nie wychodzić z domu. Jest jeszcze informacja z Poznania, też dotycząca wiatru. Tam z uwagi na wichury miasto liczy się w najbliższych dniach koniecznością czasowego zamknięcia fragmentów największych nekropolii. Taka decyzja może być podjęta ze względów bezpieczeństwa na czas silnego wiatru i później podczas usuwania jego skutków. Ratusz zapowiada, że będzie informował mieszkańców o tym na bieżąco. Według synoptyków najmocniej w Poznaniu ma wiać w nocy z niedzieli na poniedziałek. Prędkość wiatru w porywach może tam dochodzić do 110 km na godzinę. Kilka groźnych wypadków na polskich drogach w ostatnich godzinach. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w Bojanowie na Podkarpaciu. Samochód osobowy, którym podróżowały, zderzył się z dwiema wojskowymi ciężarówkami. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Audi na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zahaczył o pierwszą ciężarówkę wojskową i uderzył w drugi samochód wojskowy. Nad ranem z kolei w miejscowości Boćki na Podlasiu samochód osobowy zjechał z trasy i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęło 7-letnie dziecko, 4 osoby trafiły do szpitala. Policja jeszcze ustala okoliczności tego zdarzenia. I przypomina, że trwa akcja Znicz. To oczywiście oznacza więcej patroli i więcej kontroli na drogach. Więcej patroli pojawia się wokół cmentarzy, ale też na wyjazdówkach z miast i największych trasach w kraju, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Tu skupimy się na tym, żeby kierować ruchem drogowym i go upłynniać, żeby jak najłatwiej osoby dotarły tam, gdzie zaplanowały. Dodatkowo policjanci będą oczywiście jak co roku sprawdzać trzeźwość, sprawdzać stan techniczny pojazdów. W najbliższych dniach policjanci będą mieli ręce pełne pracy, nie tylko policjanci ruchu drogowego, mówi rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka. Również zwiększona ilość patroli policjantów, którzy mają zapewnić bezpieczeństwo właśnie w miejscu zamieszkania, policjantów służby kryminalnej, którzy będą dbać o to, aby dochodziło do jak najmniejszej liczby włamań, kradzieży. Ale za bezpieczeństwo odpowiedzialni są nie tylko mundurowi. Abyśmy pamiętali, aby zamknąć drzwi, aby sprawdzić, czy zamknięte są okna. Polskie Radio włącza się w akcję na rzecz bezpieczeństwa na drogach przed Dniem Wszystkich Świętych. Informacje o ruchu drogowym będą się pojawiać w programach Polskiego Radia oraz na portalu polskieradio.pl. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I na koniec dobra wiadomość dla śpiochów. W nocy zmieniamy czas letniego na zimowy. Wskazówki zegara trzeba przesunąć z godziny 3:00 na 2:00. Do czasu letniego wrócimy pod koniec marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tak, są takie piosenki, takie ballady, które pojawiają się o określonych porach dnia i o określonych porach roku. October Project, no, ostatnia szansa, bo kończy nam się październik. Dzisiaj 28 dzień października, Markomania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Podróż, każda jest fantastyczna, ale jak się kończy, jest chyba jeszcze przyjemniej, jest co wspominać. Pan Jarosław pyta, jakie są warunki atmosferyczne w tych parkach narodowych, w których byłem, bo wybiera się tam z żoną niedługo. Panie Jarosławie, warto o każdej porze pewnie roku, chociaż tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo tam czasami 2-3 dni decydują o tym, że było się w dobrym albo niedobrym miejscu. Byłem 2 dni przed strzelaniną w Las Vegas i byłem w Colorado na wysokości 2636 metrów. W cudownym domu polskim, w którym 2 dni później spadł śnieg i to taki potężny śnieg, więc trudno mi jest powiedzieć, jak to będzie za tydzień. Tam się to zmienia w tej chwili bardzo, bo no, jesień przyszła, nie ma na to rady. Podróż była cudowna, fantastyczna, wspominam o tym także na moim blogu, to przy okazji polecam Państwu, a poza tym polecam dzisiejsze spotkanie w Markomanii. Za godzinę spodziewamy się gościa, miła, młoda, sympatyczna kobieta, Ida, z nową płytą pojawi się, a poza tym, no głównie w pierwszej godzinie jednak wspomnienia muzyczne z Chicago, bo tam jest jeden z ostatnich pewnie sklepów takich, gdzie można wejść i zaszyć się w płyty, poszukać, posłuchać, powybierać i kupić. Nie ma tego za dużo, ale trochę się udało wynaleźć. Dziękuję za podpisywanie listy obecności. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Nie wiem, czy słuchali, pewnie tak, słuchali Państwo dzisiaj Piotra Barona od 7 do 9. Wspominał wczorajsze notowanie listy. Odnajdą je Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Gramy. Taka miejscowość Wola Niedźwiedzia. Pozdrowienia mamy z samochodu od pani Reni i pana Jarosława. Dziękuję bardzo serdecznie. No i jest nowa płyta w naszej ulubionej serii markomanijnej Smooth Jazz Cafe. Druga płyta zaczyna się tak. Get me out of this I don't want to kiss that faggot froggy. Don't want to fall in love with the beast or the beauty. Get me out of this. Shirley Bassey. Mój kolega z Chicago jest fanem Jamesa Bonda, więc w ostatnim tygodniu obejrzałem wszystkie Jamesy Bondy z Danielem Craigiem. No i czekamy na następny. Może Shirley mogłaby zaśpiewać następną piosenkę. 19 minut po 11:00 to przedłużymy sobie dzisiaj Radio Kalifornia. W końcu wracam prawie z Kalifornii. Ringo Starr. Bye. side. Darkness always turns into the light. As I look up to the sky, the sun begins to fade. Asking all the questions, how and why. As I turn to see your face, the years have all flown by. You're always there to show me. Pani Ela pisze, że jestem zdrajcą, bo umówiliśmy się, że w Nowym Bondzie jednak będzie śpiewała Adele. No ale myślę, że Dame Shirley Bassey miałaby pierwszeństwo, jeśli w ogóle możemy o tym mówić. To oczywiście Ringo Starr z nowej płyty Give More Love. Na razie sięgam po te utwory, które skomponował wraz ze Steve'em Lukaterem, który zresztą tu w tym utworze wystąpił na gitarze. Show Me The Way. Dave Stewart. Yesterdays, if he could, he would gladly pay for a one-way ticket to the moon. All his friends try to straighten him out. I could hear him screaming and shout. The walls were thin and he was pacing about. He was waiting for a one-way ticket to the moon. I can hear him climbing the wall. He won't see colors and he can't take calls. He wants his privacy, but most of all, he wants a one-way ticket to the moon. Thank you. guy next door, he's a lot like me. He's got a lot of history. But I know you can't get nothing for free, not even a one-way ticket to the moon. Trzeba by rozszyfrować, kto to są te The Secret Sisters, One Way Ticket to the Moon. Nowa płyta Dave'a Stewarta nosi tytuł Nashville Sessions, duety. Wspominałem o tym, w tonacji pojawiła się Stevie Nicks, a dzisiaj te właśnie Secret Sisters. Mam zaproszenie do Dublina, ale byłem dwa razy. Słuchacz napisał, jeśli Temple Bar nie wystarcza, to mam wszystkie Bondy na dysku. No, pomyślę o tym chwileczkę. Peter Cincotti. I wish I knew the reason why a feeling changes. I wish I knew the reason why some don't. Sometimes when I see you now, I start believing the years will change again, but I know they won't. Try to just pretend I'm doing fine without you, even though I think you know I'm not. The truth is that I'm still in love with everything about you, and if it's gotta end, it's gotta end. But stop asking me to be your friend. I don't want half of you. I don't want half of you. I don't want a you and I divided by a wall. How can I make it through with only half of you? After knowing how it feels and go and moving on ain't easy for you or for me. But if you don't wanna get back what is gone, then leave me. Just walk away and don't turn around, but stop looking for a middle ground. I don't want half of you. I don't want half of you. I don't want a piece of love. I don't know what to call. How can I make it through with only half of you? After knowing how a world full of color splits into shades of gray. Where's the start of the friend and the end of the lover? Nobody honest could say. So don't give me half of you. No, I don't want half of you. I don't want half of you. Because the lines we share, they fall. I wish it wasn't true. any less, then everything's too small. Knowing how it feels to have it all. Half of you, nie chcę połowy ciebie, chcę ciebie całą. Peter Sincotti z nowej płyty Long Way Home. Tak na początku wydawało mi się, że może to nie będzie mój album, ale wygląda na to, że będzie zdecydowanie, jak tylko go będę miał. Na razie mam tylko kilka piosenek. No a teraz taka niespodzianka koncertowa. Lift me, won't you lift me above the old routine. Make it nice, play it clean, jazz Tak, to płyta zakupiona w Chicago. $25 kosztowała, bo to jest koncert w Hyde Parku z 2016 roku. Dokładnie odbył się 3 lipca 2016 roku i wydawnictwo cudownie wydane w takim pudełeczku zawiera płytę oraz DVD. DVD jeszcze nie oglądałem, ale płyta jest świetna. Koleżanka Carole King w znakomitej formie wokalnej i wygląda pięknie. Tapestry Live in Hyde Park. Polecam. Nie wiem, czy do dostania u nas. Carole King, to zaraz potem James Taylor. I'm going back down maybe one more time, deep down home, October Road. Now I'd like to see that little friend of mine that was left behind once upon a time. Oh, promised land, and me still standing. It's a test of time, it's a real good sign. Sun run down behind the hill I know. I'll be standing still till the moon rise up behind the pine, oh Lord. October Road. And October Road. Life that I can't abide. Raise my rent and my hide. Sweet call of the countryside. Go down slow, open wide. I did my time to change my mind. I'm satisfied. I got so low down, fed up. My God, I can hardly move. Tell Mama or my brother, get on up, help me to find my groove. We'll be walking October Road. See me walking in the sunshine. Stelka wpadł na chwileczkę do studia, właśnie nie wiem po co, przesłuchiwała jakąś płytę. Pokazałem mu okładkę płyty Carole King, on mówi, myślałem, że to James Taylor. A no właśnie James Taylor, October Road, tak przy okazji. A teraz pierwsza dziesiątka najczęściej słyszanych piosenek w amerykańskim radiu przez ostatnie kilka tygodni, jak tam byłem. Thank you. Tak, to taka umowna pierwsza dziesiątka utworów najczęściej słyszanych w radiu amerykańskim w ostatnim miesiącu. Uwielbiają grupę The Eagles. Często się pojawia ten zespół na antenie. Wybrałem piosenkę One of These Nights. Wyglądałem za okno, pada deszcz. No to tak jak w Nowym Jorku. Jeszcze jeden deszczowy dzień w Nowym Jorku, zespół Chicago. Mam nową płytę Davida Crosby'ego, ale jeszcze jej nie zdążyłem posłuchać, a na dziś do Radia Kalifornia wybrałem absolutny archaok. Crosby, Stills & Nash. Hoping her harlequin hovers nearby and waiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even hello? They are three together, they are for each other. by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on her love. Person, they are two alone, they are three together, they are four each other. Crosby, Stills, Nash, rok 1969. Radio Kalifornia uzupełni Michael McDonald. Shattered by the truth and love revealed. You better find it in